У студыі Вольга Караткевіч і зараз сучасныя мемуары. Пошукі свайго выраю. Успаміны парламентара, мовазнаўцы, першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага. Чытае аўтар. Літаральна праз тыдзень пасля падпісання віскулёўскіх пагадненняў я атрымаў запрашэнне з дзярждэпартаменту з нагоды 200-годдзя біля аб правах, што ўступіў у сілу ў 1791 годзе. Запрашэнне арганізаваў старшыня Саюза амерыканскіх падаткаплацельшчыкаў, з якім я пазнаёміўся раней у Мінску. Прага інфармацыі пра СНД была тады велізарная. Калі ад'язджаў, яшчэ не было нават агульнапрынятага англійскага эквіваленту назвы СНД. Амерыканцы часцей гаварылі «Саюз новых савецкіх дзяржаваў». За першыя два дні знаходжання ў Нью-Йорку і Вашынгтоне я меў калі дзесятку афіцыйных сустрэчаў, у тым ліку і ў дзярждэпартаменце. На трэці дзень прысутнічаў у якасці ганарова гостя ў Манпелье, у доме музеі колішняга амерыканскага прэзідэнта Джеймса Мэдысана, бацькі амерыканскай канстытуцыі. Манпелье знаходзіцца мілю за 70 на поўдзень ад Вашынгтона. Для мяне склалі асабістую праграму з пунктам «Сустрэча з прэзідэнтам Бушам да пачатку афіцыйных урачыстасцяў». Працягласць да 10 хвілінаў. Ганаровых гасцей, з якімі мяне прывезлі ў стылізаваным пад 18-е стагоддзя аўтобусе-дыліжансе з Вашынгтону, рассартавалі на дзве групы. Я аказаўся ў кампаніі ўсяго з двума мужчынамі сярэдніх гадоў, адзін з якіх добра гаварыў па-расейску. Падобна, што гэта былі людзі са спецслужбы. Пасля дзвюх праверак мне прымацавалі на пінжак жоўты ліпкі кружочак каля ідэнтыфікацыйнага лейблу і запусцілі ў маленькі пакой прыёмную. Гэта ўсё адбывалася ў фамільным доме Мэдысанаў. Кожнаму прынеслі па порцыі чэры ў якасці аперытыву. Не паспелі мы заглынуць той чэры, як у пакой уваліўся марскі пехацінец, заклаў два пальцы ў рот і свіснуў, як салавей-разбойнік. Я быў шакаваны. Мае спадарожнікі патлумачылі, што гэта з рытуала выключнага сяброўства. Ёсць традыцыі тут з даўняга часу. Так ён запрасіў на аўдыенцыю. Потым адзін з маіх спадарожнікаў павёў мяне вузкім калідорам да прэзідэнта. За адным з чатырох паваротаў калідору мяне здымалі на кінакамеру. Ці то для чарговага кантролю, ці то для гісторыі, не ведаю. На дзвярах, куды мы зайшлі, была шыльда, прыёмная для ганаровых гасцей. Пакой быў невялікі і вельмі сціпла абстаўлены. Прэзідэнт, як звычай, зрабіў некалькі крокаў нам насустрач, павітаўся. Калі яго стаяў яшчэ нейкі дзядзька, з якім мяне знаёмілі. Ягоную пасаду ды імя я зараз не памятаю. Пасля дзяжурнага пытання, як мне падабаецца ў Манпелье, Буш запытаўся пра сталіцу Беларусі і ці далёка яна ад Масквы. Ён думаў, што сталіца Беларусі – Брэст. Потым пацікавіўся, чым мы адрозніваемся ад расейцаў. Па дарозе, прызнацца, я ўжо думаў над гэтым пытаннем і, шчыра кажучы, здзівіўся, што Буш нават ведае, што Беларусь ляжыць паміж Польшчай і Расіяй. Я ў некага, ці не ў П'ера Даніноса, некалі чытаў пра параўнальныя стэрэатыпы англічан і амерыканцаў і адказаў трохі задзіраста-патрыятычна, што беларусы для расейцаў у пэўнай ступені гістарычна ўяўляюць нешта такое, чым англічане ёсць для амерыканцаў. Толькі мы зведалі расейскую рэканкісту, так бы мовіць, а амерыканцы і англічан не ваявалі. Мы аўтахтоны, кансерватары, для нас аселасць – гэта маральнасць, а рускія – гэта палітонім ды рэлігійная пазнака. Яны гістарычныя імперыялісты, кангламерат народаў. Ці то з ветлівасці, ці то сапраўды шчыра, Буш вельмі жвава і жыва, як мне падалося, зрэагаваў на маё трохі нахабнае для амерыканскага вуха публіцыстычнае абагульненне. З палітычнага толькі пацікавіўся, хто ж цяпер зойме месца СССР у Савеце бяспекі ААН. Тады гэта абмяркоўвалі ўсе газеты. Вось на гэтым візіт закончыўся. Сустрэча. Знешняе свята выглядала вельмі дэмакратычна. Уся вялікая адкрытая тэрыторыя ў Манпелье вакол маёнтка Мэдысанаў нагадвала чымсьці наша колішняе свята паэзіі ў вязанцы. Шмат разнамаснага народу, сцягоў, музыкі і сабак. Падобна, што гэта не службовыя сабакі. Шмат хто, калі так можна сказаць, пікнікаваў на траве, хаця ўжо быў сезон паміж глыбокай восенню і зімою. Калі шматлікіх навесаў і ветравых агароджаў, як на кірмашы, частаваліся і весяліліся людзі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Пошукі свайго выраю. Свае ўспаміны чытае Пётр Садоўскі. Побач з домам Мэдысанаў велізарная белая палатка. Ля ўваходу стаяць два высачэнныя чарнаскурыя марскія пехацінцы. У палацы прэзідэнцкі штандар, вайсковы аркестр, каля аркестру столікі для ганаровых гасцей на дзве асобы. Далей яшчэ некалькі дзесяткаў большых сталоў, потым, я б сказаў, фуршэтная зона, там нешта смажыцца, скверчыць. Мяне пасадзілі каля аркестру. Пас тры сталы штандар і месца прэзідэнта, а каля штандару зноў два здаравенныя негры. Мая суседка за сталом дама гадоў за 80. Яна мае белыя да локцяў пальчаткі, даволі адкрытыя грудзі і штучныя беласнежныя зубы. Я амаль нічога не разумею, што яна гаворыць. Прычыны тут розныя, і мая недасканалая ангельская мова, штучныя сківіцы суседкі, булькаценне амерыканскага жур, ды даволі гучны аркестр. Я зразумеў толькі, што ейныя продкі былі сваякамі Долі Мэдысон, жонкі бацькі амерыканскай канстытуцыі. Пра Долі я прачытаў у гасцявых праспектах, таму і зразумеў. Гаварыць з суседкай мне амаль не выпадала. Яна увесь час гаварыла сама. Пра Беларусі СНД я яшчэ дома падрыхтаваў шпаргалку на англійскай мове і мог даволі добра разважаць на гэтую тэму, нават з натуральным, як бы сказаў філолог, паузамі хезітацыі. Аднак тое, што я спрабаваў гаварыць Бушу пры сустрэчы, тут не спатрэбілася. Дама нічога не чула, ды яна і не слухала. Яна ўсё гаварыла, а я ківаў галавою. На пачастунак далі старое белае віно і філе кастрыраванага пеўня, па-англійску «castrated cock». Віно нагадвала шампанскае «брыт», ад чаго ў мяне адразу пачалася лёгкая пякотка. А ляшка кастрыраванага пеўня без костачкі на смаку спрымалася як мяккі грыб-пухавік і пахла як бы крэалінам. Гэтыя пакуты цягнуліся хвілін 20, пакуль усе чакалі з'яўлення прэзідэнта. Нарэшце аркестр узбрыўся бравурным акордам, і стройны джэнтльмен, не то шэф пратаколу, не то гаспадар палаткі, вельмі прыгожым густым басам абвясціў: «Леді і джэнтльмены, прэзідэнт Злучаных Штатаў». На змену маім недарэчным пакутам прыйшла сапраўдная веліч. З часу сувораўскай вучэльні я вельмі люблю маршы, гімны, царкоўныя харалы, хаця заўсёды баюся растварыцца ў іх і страціць сваю індывідуальнасць. Я глядзеў на твар амерыканцаў, што паклалі руку на сэрца і заспявалі. Яны не проста шавялілі вуснамі, усе ведалі словы. Прэзідэнт спяваў разам з усімі. Усе твары сталі прыгожыя, мая суседка аж памаладзела. Я ледзь стрымліваў слёзы ад сузірання чужога шчасця і велічы. Пасля спеваў прэзідэнт сказаў кароткую прамову і прапанаваў тост за фундатараў амерыканскай дэмакратыі. Пасля абышоў з кілішкам пярэднія сталы, гаворачы словы прыязнасці. Запыніўшыся каля нашага стала, ён пазнаў мяне, пэўна, па барадзе, бо я тым адзін быў такі, і пажадаў поспехаў дэмакратыі ў Расіі, што мяне трошкі засмуціла. Пасля гэтай кароткай урачыстасці прэзідэнт пайшоў да народу, што сабраўся там, за палаткай. Можна было заставацца тут, тут было цяплей, але я пайшоў паглядзець, як ён будзе размаўляць з народам. Я магу паклясціся, што тое, што я ўбачыў, не было рэжысурай. Людзі стаялі кубкамі, і кожная запрашала Буша да сябе. Запрашалі годна, з усмешкамі, некаторыя падыходзілі бліжэй, ніхто нікога не адцісняў. Былі людзі каўбойскага выгляду. Нарэшце адна дзяўчынка гадоў 10 ухапіла прэзідэнта за рукаў і пацягнула да свайго століка. Прычым там, як я паспеў заўважыць, быў адзін даволі п'яны дзядзька. На яго сыкаля ён усё прамаўляў: «Я вітаю майго прэзідэнта». Буш падышоў і да іншых столікаў. Яму ўсюды прапаноўвалі выпіць тое, што пілі самі. Каля аднаго століка ён нешта сапраўды выпіў. Гэта было падобна на глінтвейн. Не ведаю, ці правіраў хто-небудзь гэты напой, ці гэта былі нейкія правераныя людзі, але ўсё выглядала вельмі штодзённа. Больш за ўсё мяне ўразілі самі людзі. Не было ніводнага збянтэжанага ці ліслівага твару. Спакой, годнасць, святочная бяспечнасць. Такі выразы твараў я бачыў часам у спартсменаў-сілавікоў, якія з годнасцю віншуюць сябра-пераможцу. Гэта былі свабодныя, упэўненыя ў сабе людзі. Калі меркаваць па тварах і манерах, сярод іх былі і прастылюдзіны. Гэта быў народ, грамадзянская супольнасць. З пачуццём добрай зайздрасці і павагі да гэтых людзей пакінуў я радзіму бацькі амерыканскай канстытуцыі. На памяць пра тую сустрэчу у мяне ёсць вельмі жывы здымак з прэзідэнтам Бушам. Я там сам сабе падабаюся, бо ў мяне годны выгляд. Фатаграфія вісіць у мяне дома ў невялічкім амбітным іканастасе, дзе мая сціплая асоба засвяцілася сярод міністраў, канцлераў ды генералаў. Выслухалі ўспаміны першага амбасадара Беларусі ў Нямеччыне Пётры Садоўскага.